से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे तड़पाएगा, दिल लगाना दिल जले से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे तड़पाएगा। कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है इश्क लेता है जान। Just take my life, doom doom. Just break my heart, doom doom. Just tear apart. Oi, get it really much, yeah. Give it to me, chuck it down. Doom doom. Just take my life, doom doom. Just break my heart, doom doom. Just tear apart. Aa le le tu meri jaan. Just bring it out, doom doom. All I wanna do what? Doom doom. I wanna move, Doom doom. All I wanna do what? Doom doom. I wanna move, लगाना दिल जले से दिल जल जाएगा, इश्क करना इश्क ही तुझे तड़पाएगा। कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है इश्क लेता है जा। Doom doom, just take my life, doom doom, just break my heart, doom doom, just tear apart. Just break my heart, doom doom, just tear apart. I live.